राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रातः सुधि के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। साधारण बात, सामान्य बात है, खूब ध्यान देना है कि ये संसार जा रहा है, ये शरीर जा रहा है, ये नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहो तो मरने की तरफ जा रहा है। तो ये अपने केवल सुनने की बात नहीं है, आपने सुन लिया और मैंने कह दिया, मैंने अपनी बारी निकाल दी कहने की, आपने बारी निकाल दी सुनने की, इतनी बात नहीं है। हमारे को चेत होना चाहिए, जैसे भी ये बिच्छू है काटेगा, ये सांप है काटे से आदमी मर जाता है, तो हम चेत सावचेत हो जाते हैं। इस तरह से ये बात हरदम जागृत रहनी चाहिए कि संसार और शरीर इसका अभाव हो रहा है निरंतर। ये जागृति रहनी चाहिए स्वतः स्वाभाविक। तो ये आप अपने आप में देखें कि हम जी रहे हैं, ये स्वाभाविक बात रहती है कि शरीर मर रहा है, ये स्वाभाविक रहती है स्वतः अचानक स्वाभाविक ही। सच्ची बात हम जी रहे हैं ये है कि शरीर मर रहा है ये है, इनमें सच्ची बात कौन सी है? तो शरीर जा रहा है, संसार से मर रहा है, अभाव में जा रहा है, ये बात है सच्ची। और हम जी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, विद्वान बन रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, मन हमारा मान बड़ा यादि हो रहा है, हम जी रहे हैं, सुख हो रहे हैं, ये बात सच्ची नहीं है। ये किसी संप्रदाय की बात नहीं है कि ये संसार जा रहा है, कोई हिंदुओं की, मुसलमानों की, ईसाइयों की, किसी की संप्रदाय की बात नहीं है, न जैनियों की है, न सनातनियों की है, न यहूदियों किसी की, न आर्य समाजों की है। ये एक सामान्य बात है, स्वतः सबके लिए, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश में रहने वाला साधु हो चाहे तो किसी वेश में रहना कोई क्या न हो, ये बात एक ऐसी है कि शरीर जा रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना तो इसका अभाव हो गया, उतना ही मर गया, और प्रतिश्वास मर रहा है, जा रहा है। तो ये बात स्वतः रहनी चाहिए स्वाभाविक। जैसे स्वभाव की मैं तो जी रहा हूँ, हमारी वर्षगांठ आ गई, मैं इतना वर्ष जी गया, अब आ वर्षगांठ आई इतना और जी गया, अब और जी रहा हूँ, अगर फिर वर्षगांठ आ जाएगी जी रहा हूँ मैं। तो अपने आप परीक्षा करनी चाहिए कि कौन सी बात हम अचानक हमारे को दिखती है, अचानक जाना हुआ दिखता है, अचानक रहता हुआ दिखता है। तो हम रहते हैं, जी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये अचानक दिखती है कि ये जा रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं, रहने का समय समाप्त हो रहा है, जाने का समय नजीक आ रहा है, इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? विचार से तो समय नजीक आ रहा है, मौत का जा रहे हैं, ये है। मैं अचानक हमारे जती हुई बात क्या है कि हम जी रहे हैं, ये है कि जा रहे हैं, ये है। तो ये बात सत्संग सुनी, अब देखो कि आज न मान हो जाएगी कल, उत्सव हो जाएगा। तो ये अब फिर जाना पड़ेगा, यहाँ से सब चले जाएंगे। तो कम से कम ये बात ठीक आज समझ रहे हैं, एक दो दिन में ठीक तरह से, कि उम्र जा रही है, कम हो रही है। जितने वर्षों के हो गए उतने हम जी गए नहीं, इतने मर गए, ये बात है। ये बारिश स्वतः, इसमें शंका हो तो पूछ लो, शंका हो तो पूछ लो, और शंका न हो तो ये बात मान लो कि भी बहुत उम्र चली गई है, इसका तुम्हें पता है। अगर ये कितना जीने इसका पता नहीं है, चाहे आज ही मर जाए कल मर जाए पता नहीं है। तो जा रहा है ये शरीर, जा रहा है, मर रहे हैं, ये बात ठीक अनुभव आना चाहिए। सच्ची बात है ना, ये जी रहे हैं, इतना वर्ष जी गए, ये बात सच्ची नहीं है, इस संकोच पूछो। कह रहे सच्ची बात है, संदेह की बात नहीं। संदेह की बात नहीं, बहुत बढ़िया बात कही। तो संदेह की बात नहीं है, निसंदेह बात को मान लेना चाहिए। ये अपना काम है खास, आज इस बात को मान लें दृढ़ता से, बात ऐसी है, सही जा रहा है, समय बीत रहा है, मौत नजीक आ रही है, जीना दूर जा रहा है, मृत्यु नजीक आ रही है। नजीक कितनी आ गई इसका पता नहीं, पर दूर गया इतना समय तो पता है। जीना हमारा 10, 50, 100, 60, 70 वर्ष चला गया, मर गए इतने, बस में संदेह नहीं है, और जीना कितना कुछ पता नहीं है। तो जी कर काम करना वो जल्दी कर लेना चाहिए, जीते जीते, न जाने कब हंस उठ जाए, कल चला जाए, क्या पता है। ये भविष्य की आशा नहीं रखनी चाहिए, ये भविष्य की आशा जीने की आशा पर अवलंबित है। और जीने की आशा है नहीं, आशा झूठी आशा लगाई हुई है। मरना सच्चा है, जीना कच्चा है, कच्चे की आशा रखना है ये कचास है, ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, बेसमझी है, हमारी गलती है। ये न जाने कब चले जाए, किस समय चला जाए, पता नहीं है। अचानक मारे ही आ काल अचानक चटे चपेट की हो, ये घड़ी की मैं राख की दे रही। ये मंसूर बांधता है, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, फिर अगले महीने में ये करेंगे, अगले वर्ष में ये करेंगे। इस कहने में सावधानी चाहिए कि कल जिएंगे तो करेंगे, नहीं जिएंगे तो। इस वास्ते कुछ भरोसा नहीं है, असली काम वो कर लेना, पूरा पूरा कर लेना बस, पर अब करना बाकी नहीं रहा। तीन बात है, करना, जानना, मानना। तो तीनों बातें पूरी कर दो। करना तो ऐसी बार जानना है स्वरूप को, और मानना है ईश्वर को। तो भगवान पर विश्वास करके तक माना है, और स्वरूप कितना जाना है, और कितने सेवा करनी है, करनी है। अभी चला जाएगा तो कहाँ मानोगे, जानोगे, करोगे क्या। अब जाने हरियाणा का भरोसा नहीं है, जाने की पक्की बात है, जाने की तो पक्की है एकदम, और रहने की बिल्कुल कच्ची बात है। तो कच्ची बात को ना मान करके सच्ची बात को मान लेना, इसका नाम ज्ञान है। सच्ची बात को स्वीकार कर लेना ठीक है, तो ये बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए कि जितने उम्र आ गई है उतने हम ये मर चुके हैं। हम जी गए ना, तो जी गए नहीं है, मर चुके हैं, इतने इतने वर्ष तो मर गए, अब बाकी कितना जीना है इसका पता नहीं है। और मर रहा है प्रति क्षण प्रति श्वास, मरना हो रहा है, नाश हो रहा है, उम्र का खात्मा हो रहा है, नर्म नाश हो रहा है। ये जागृति देने से है एकदम सावधानी। सत्संग करने का महात्म्य होता है कि सत को पकड़ लेना, सत का संकरण तो सत को पकड़ने का। तो रहना असत है, जाना सत है क्या, रहना सत है क्या, जाना सत है, शरीर का जाना सत है। तो शरीर का जाना सत मान लेना, यही गलती होती है। जाना है इसको सत्य मानकर रहना मान लिया, ये गलती होती है। तो जाना है ये बात सच्ची है, रहना असत है। देखो चाहे तो रहने तत्व को जान लो तो ठीक है, ऐसा जाने की तत्व को जान लो तो ठीक है। एक जान लो दूसरा जानना हो जाएगा, जिसमें तत्व को जानना तो केवल केवल केवल गोखाव तोते की तरह है। और एकदम ये सच्चा है कि ये जा रहा है शरीर, इसमें संदेह नहीं है। जितने वर्ष आए उतना चला गया, और अभी आकर बैठे थे उतनी उम्र अब नहीं है, उम्र कम हो रही है। ऐसे हर दम जा रहा है, इस बात को खूब मानना है। इसको योग कहा गीता है, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये वियोग है योग है ऐसा नाम। एक वियोग हो रहा है, योग है इसको। मैं वियोग को मान लिया, स्वीकार कर लिया, योग हो गया, गीता का योग हो गया। ये प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि वे इतने दामी नहीं है गीता के विशेष है। गीता के विषय में ये बात बड़ी सच्ची अच्छी सिद्धांत की पक्की बात है, अकाट्य सिद्धांत है कि ये जाता है ये जा रहा है। अब रहना कितना ऐसा पता नहीं चला गया, अब काम जल्दी से जल्दी बना लो अपना, जा गया जा रहा है ये हरदम याद रहना चाहिए। जैसे सत्संग करते जैसे यहाँ पाठ होता है तो भाई पाठ गया, नौ दिन थे तो आठ दिन बीते हुए एक दिन आज गया है, आज समाप्त हो रहा है। तो जैसे समाप्त हो रहा पाठ ऐसे जीना भी समाप्त हो रहा है, कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं भी समाप्त हो रहा है। गीता रामायण का एक दिन आज आज कल उत्सव है बस, ऐसे जीने का पता पता नहीं है, जाने का पता है, बीत रहा है ये मिट रहा है, ये हरदम सारा संसार जा रहा है, मृत्यु का दिन आ रहा है जा रहा है एकदम। ये सावधानी है, ये सावधानी है, इसको नहीं रखना प्रमाद है, भूल है, इसको प्रमाद कहते हैं। प्रमाद है मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है, नहीं तो मृत्यु नहीं हो सकती। इस वास्ते ये जा रहा है, ये बात एकदम ठीक ऐसी होने दिखने लग जाती है, साफ दिखने लग जा रही है, इस जा रहा है। किस क्षण में मृत्यु जा पता नहीं है, अगर ये याद रहे तो विशेष वैराग्य हो जाएगा, पदार्थों से वैराग्य हो जाएगा। अगर वैराग्य नहीं हुआ है तो इस बात को जाना नहीं है ठीक तरह से, इसको ठीक जानते ही वैराग्य हो ही जाएगा आप से आप ही। अभी पाठ से वैराग्य हो रहा है कि नहीं, वैराग्य तो होगा आज हो जाएगा। वैराग्य है समझ हो रहा है, इस तरह से जीने से वैराग्य स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक नहीं जा रहा है। इसका तो पता है और इसका पता नहीं है, रामायण का पाठ समाप्त हो जाए इसका तो पता है, परंतु अपना ये पाठ कब समाप्त हो जाएगा इसका पता नहीं है। गया इसका पता है, इसमें तो जाने का पता है, जाने का पता नहीं है, शरीर को जाएगा तो हरदम गया वही समझे इसको। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान हो जाए वो भाई, वो आश्रय है, सही जाएगा तो वो साथ रहेगा, उसको तो याद रखो। ये याद है सब ठीक, ये बात बड़ी हुई है, जैसे साधु मानता मैं साधु हूँ, गृहस्थी मानता मैं गृहस्थ हूँ, भाई मानता मैं भाई हूँ, बहन मानती मैं बहन, मैं तो स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ये जची हुई है, इस तरह से ये जा रहा है, ये जची होनी चाहिए ठीक है, भीतर से बैठ जानी चाहिए बात सच्ची है, ये सच्ची बात बैठ जानी चाहिए, सच्ची बात बैठी इसका नाम ज्ञान, ज्ञान नाम सच्चाई का है, झूठे का नाम अज्ञान है। है जो जानने का नाम ज्ञान है, जैसा है वैसा जब है जानने का नाम ज्ञान है जैसा जानना ज्ञान। तो जा रहा है ये सच्चा है तो इसका ज्ञान, ये ज्ञान हो गया। कोई संदेह हो, कोई संदेह हो भाई बोले, तो संदेह की बात नहीं, तो ये बात आज से ठीक अनुभव रहनी चाहिए। ठीक तरह से रहेगी तो ये संसार का सुख भोगू ये इच्छा नहीं रहेगी। कम भोग कहाँ भोगेंगे, भोगने का समय नहीं है। सत्य बैराग उसका भाग, हम तो जा रहे हैं भाई। जैसे मुसाफिर कोई आता है वो जाने के रहता है, आप लोग सब बाहर से आए हो तो मन में जती हुई कि हम रहने वाले नहीं है। जैसे ये बात बैठी हुई मन जाने वाले हैं रहने वाले नहीं है, ऐसे शरीर में भी ये जाने वाले हैं, घर में भी ये जाने वाले हैं रहने वाले नहीं है, ये बात जतनी चाहिए। और जाने का रहने का तो इतने रह गए पता है, अगर रहने का पता नहीं है कब जाए, आज चले जाए कल चले जाए, आज काल पर आ रहे पोर आप बता करो और यहाँ पर कैसी कोई और। तो ये बात ये जमनी चाहिए सतह स्वाभाविक। अब भाई किताब नहीं घटिए लोमस ऋषि के पास मार्कंडेय आदि के ऋषि गए तो बैठे थे, क्यों घास का पूरा लिया यहाँ बैठे हो, कि मारा यूं क्यों बैठे हो कि ये घाम है तावड़ लगे डलाटते तो थोड़ी छाया कर लें, कि महाराज कुटिया बना लो, कुटिया में छाया बना, कुटिया थोड़े जीने के लिए कौन बना, थोड़ा जीना कितना है, लोमस ऋषि पूछे कितना जोड़ना जीवन जीना है, तो कहा कि जीना है ये चार युग है ना सतयुग त्रेता द्वापर कलि, ये चार बीगते हैं जब एक चौकड़ी होती है एक चतुर्युगी, ऐसी हजार चतुर्युगी होती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। हजार चतुर्युगी हो हजार सतयुग हजार त्रेता हजार द्वापर हजार कलयुग सतयुग द्वापर, ये हजार होते हैं चौकड़ी हजार तब एक दिन होता है, और हजार चतुर्युग की ब्रह्मा की रात होती है। ऐसे दिनों से 360 दिन का एक वर्ष होता है, ऐसे दिनों से 360 दिनों से एक वर्ष होता है, और एक वर्ष होते ऐसे 100 वर्ष तक उम्र है ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी मर जाते हैं तो हमें शरीर से एक रुआ तोड़ देंगे, रुदी ना भद्र कौन हो है। ब्रह्मा जी बड़े हैं जो भगत किस तरह चाहिए ना, एक एकदम श्री भालू की तरह रोम रोम ही रोम सब सही में रोम श्री तो कितना जीना है। अभी तक कितना जी हो एक अंगुली टिके इतनी जगह खाली हुई है, एक सब शरीर के रोम रोम है। वे कहते हैं कितने जीने वास्ते कौन कुटिया बनाएंगे बोलो, अपने कितना जीना है मच्छर की तरह मच्छर ढाई घंटा उम्र इतना ही अपने पता नहीं है कितना दिन आए। सूर्य उदय होता है ना तो उदय होते ही अस्त होना शुरू हो जाता है, सच्ची झूठी जितना उदय होकर समय होता है अस्त हो गया वो सच्ची झूठी सच्ची है, तो जितने जी गए उतने मर गए, अब जीना वो मर रहे हैं निरंतर निरंतर, इसमें कभी नागा नहीं होती, इसमें विश्राम नहीं होता, कि थोड़ा सांस मार रहा हाँ। ये नहीं होता, और कब जाना पड़ेगा जो कुछ पता नहीं, अचानक पेट में आता मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का हरदम मरने की मरने की बात तो निरंतर है मौजूद, जीने का नहीं है। तो लोग आ जाओ भाई अपने तो अर्धम चलना एकदम चल देंगे, तो बैठा जितने काम कर लो अपने, ऐसा करेंगे ऐसा मकान बनाएंगे फिर ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, क्या पता है। किस क्षण जाएंगे अचानक, इसका कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं एकदम। बस अब पछता है क्या वैसे सुगल खेत काल चिड़ैया चुग रही निष्दिन आयु खेत, काल रूपी चिड़िया आयु रूपी खेत को निष्दिन चल रही है। निर्दिन सावधान सावधित सावधान खबरदार खबरदार हर समय उसमें कारण एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। सत्संग किया यहाँ आए पाठ सुना ये एक पक्की बात यहाँ से पकड़ रहे हैं सच्चे हृदय से कि बस सही जा रहा है, इसको पकड़ लिया एकदम पक्की। एक बात याद कर लो, ये तो याद ही नहीं करनी है, अनुभव कर लो। अनुभव क्या है लिखने लग जाओ साहब, नहीं दम सांस बाहर जाता है और पीछे नहीं आया तो अपने पास है कोई ऐसा बल कि श्वास ले लेंगे। मरता है तो क्या हुआ कि श्वास आया नहीं, और क्या मरने में और क्या हुआ सर, श्वास नहीं आया यही तो हुआ, और हुआ श्वास जावे बहिष्करते बहिष्कर विश्वास पर्वत जी का विश्वास पाचा अविश्वास बन नहीं। मैं आदर नहीं करते हैं, बता दो सुन लो, मैं आदर नहीं करते मन से, इस बात का आदर करो, आदर आदर इसको महत्व दो। सच्ची बात है उसको पकड़ो, सच्ची बात के पकड़ना में ज्ञान है। नहीं ये जा रहा ये सच्चा ज्ञान है, अनुभव नहीं हुआ देखिए, ये तो है हमको ज्ञान की मरना है एक दिन, एक ज्ञान नहीं सीख ली मरना, वो तो होश उड़ गया महाराज, कहता आज फांसी चढ़ेगी तुम्हारे शाम को, आज फांसी होगी शाम को, होश उड़ गया महाराज, जाना हुआ उसका नाम है, ये जाना हुआ नहीं सीखा हुआ है, सीखा हुआ जाना में फर्क है, ये सीखा हुआ है जाना हुआ नहीं है, सीख ले बात सीखने से क्या हुआ। तो तय कहते राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, कहता है अभी तय करता है, अरे अब सीताराम के मर रहा है पर वो मरे हुए तो सीखा हुआ है, सीखा हुआ ज्ञान मेरा काम नहीं आता है, सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं, ज्ञान में संदेह नहीं होता वो भी सीखा हुआ ही होता है, सीखा हुआ संदेह कहाँ नहीं है, ये बात संदेह है, संदेह न हो उसमें भाई बिल्कुल जाना है तो संग्रह करेगा क्या, सुख भोगेगा क्या, जिस क्षण सुख लेता है चाहे सोने का आराम लेता है उस समय में चला जाऊंगा ये बात नहीं रहती है, जानी हुई तो बात मिटती नहीं है और जो सीखी हुई टिकती नहीं है। सांप काट जाएगा ये बात टिकी हुई है कि मिटती है, टिकते ही मिटती है, ये बहम है जानने में और मानने में। मानो तो परमात्मा को मानो, ये जानो संसार को जानना है, संसार का जानना और परमात्मा का जानना दो तरह का है, संसार का जानना संसार से अलग हो जानोगे और परमात्मा के साथ अभिन्न होकर जानोगे, और संसार के साथ अभिन्न रहे तो नहीं जान सकोगे, सीखा होगा होगा ये बात आपको याद रखी, संसार में जीने की आशा है ये संसार को जाना नहीं है, संसार क्षण भंगुर है ये बात कहते होंगे नहीं, तो क्षण भंगुर जाने देना आशा कैसे निकल, ये करेंगे परसों ये करेंगे, ये जाना हुआ नहीं है सीखा हुआ है, सच्ची बात है एकदम, आपको जचे ही नहीं तो परमात्मा जाने बात सच्ची। नारायण नारायण नारायण नारायण।